Lo fate un capitolo, io penso a Rocky 2. Rocky 2? Non è vecchio cosa. Sì, prima strano. Tu mi stupi, tu pensami. Még ez a... Van ilyen krémben is, ha jól tudom. Rottan vagy. Krém, az ugyanaz a neve neki. Rottan? Az. Ez lesz az. Még valamit? Hajnövesztő mennyibe kerül? Ilyen? Hajnövesztő, sampon vagy... Egy sampon. Nézd, de nem találom. Megvan, hogy milyen fajta van, meg nagyon sok fajta van. Hát csak úgy mennyezen. 1200 volt, hogy le volt árazva vagy. 1200. 1200. Aha, hát az. Ezért most azt írja, hogy Zsene. Akkor én ezt Ringerfortet használtam, valóban segített. Az nincs is egy ezrás. Akkor másfajta, hogy 1200 volt ilyen. Hirdenek a tévébe, akkor az már nincsen? De leárazva 1200? Igen, le volt árazva akkor. De már vitték volna? Hát. Hát a Sampon Protiste. Lehet, hogy az. Nem, ez az izére van. Ez van, de ez 1326. Én nem látok 1200, de nem is volt. Akkor mindegy. De milyen gyártótól volt a hirdetés, tudod-e? A betűs volt, nem? A? A has. Hogy van? A. Hú, mi van a betűs? A Lin? De hát nem annyiba, 700. Akkor nem az volt, tehát hogy már elvitt itt. Róna. Nem, de mondjuk ezt az Erba Martint, ezt tudom ajánlani, és van hozzá ilyen kis ampulák, amit bedörgöl a hajába, és a kolléganő azt mondja, hogy nagyon jó, fantasztikus, és nem is drága. Akkor majd kipróbálom, majd a kezdem tömény, hogy melyik legyen. Akkor ez is jó. Az, hát ez most azt, azt írja, hogy de ez tuti, hogy jó. Én használtam. A 800 dinárba kerül. Igen, 945, a 800-at a balzsan. Ja? Kezdem. Ez. Ez volt az. Igen. Majd akkor eldöntem, hogy kell, akkor majd visszajövök még, csak a téma lesz a fény. Nem, hogy van, Lili? Nem, akkor. 2 dináros ide raktam. Köszönöm. És viszont. Thank you. Thank you.

Da, ja.